ของของปู่มั่นเหมือนกันถ้าเราว่าเคยไปทุดงในป่าแห่งหนึ่งก็ไปเจอพระท้าวให้ข้าวสองคนซึ่งมีอาชีพหาของป่าแล้วทั้งสองคนก็เล่าว่าเมื่อไม่นานนี้ไปหาของป่าป่าสมัยก่อนก็ทึบนะแล้วก็เต็มด้วยสิ่งสารสัตว์มากมายกำลังหาอยู่ดีๆก็จุดๆก็ไปเจอมีตัวใหญ่มันเข้ามาประชิดตัวแม่เท่านี่หลบทันวิ่งหนีขึ้นต้นไม้แต่ว่าเท่านี่หลบไม่ทันไปเลยโดนมีทำร้ายก็มีการต่อสู้ปักป้องแต่ทำยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะมีแรงมันเยอะแม่เท่าเนี่ยเห็นก็เลยวุตโกนมาว่าเนี่ยให้นอนลงนะให้อยู่นิ่งๆเหมือนคนตายพอเท่ามันได้สติแกก็ล้มตัวลงนอนแผ่นแล้วก็ทำตัวนิ่งมีก็ทีแรกก็งงๆนะมันก็เอามือพลิกตัวพระเท่าแกก็ตัวอ่อนยอมโอนอ่อนตามแรงของหมีมันจะทำไงแกก็นิ่งในใจแกก็ภาวนาพุทโธไปด้วยเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไอ้การอยู่นิ่งๆเนี่ยมันทำยากที่สุดแต่แกก็ทำตัวแกล้งเหมือนคนตายจนทั้งหมีมันก็นึกว่าแกตายแล้วมันก็เลยเดินจากไปเมื่อท่านพ่อหลีได้ยินเรื่องราวนี้ท่านก็เลยได้ข้อคิดนะว่าถ้าจะคนตายต้องทำตัวเหมือนคนตายธรรมดาคนเราเวลาเจอภัยอันตรายเนี่ยก็มักจะทำอยู่สองอย่างคือถ้าไม่สู้ก็หนีอันนี้เป็นสัจจะเปียกของมนุษย์ก็ว่าได้แต่ว่าบ่อยครั้งการทำอย่างนั้นเนี่ยมันกับเป็นอันตรายบางครั้งการอยู่นิ่งๆนะหรืออย่างที่หลวงท่านพ่อเนี่ยครับว่าทำตัวเป็นคนตายเนี่ยกลับจะทำให้อยู่รอดได้แต่จะทำกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกเพราะว่าสัญชาตญาณคนเราเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างไม่สู้ก็หนีการที่จะอยู่นิ่งๆได้ต้องใช้สติมากหรืออาจจะต้องทำใจเหมือนกับว่าพร้อมตายได้เลยมันถึงจะรอดตายคือพร้อมจะตายเนี่ยบางครั้งกับรอดตายเพื่อต่อมาเล่าให้ฟังนะว่าเคยไปว่ายน้ำอยู่แถวไปเล่นน้ำอยู่แถวระยองแล้วระยองเนี่ยมันจะมีบางจุดที่อันตรายแต่แกไม่รู้คือว่ายไปว่ายไปเขาบอกว่าถูกคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันซัดออกไปห่างจากฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆพอแกรู้ตัวเขาก็เกิดอะไรขึ้นแกก็ตกใจพยายามวิ่งว่ายเข้าหาฝั่งแต่ไม่ว่าว่ายเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้แกตกใจก็เรียกเพื่อนให้ช่วยเพื่อนก็พยายามว่ายไปช่วยแต่ว่าพอเพื่อนเนี่ยเจอกระแสน้ำก็เริ่มจะถูกกระแสน้ำมันผลักออกไปนอกทะเลแกกับเพื่อนก็เลย นี่แกก็พยายามว่าจนกระทั่งแกเกือบจะหมดแรงนะสุดท้ายแกก็ทำใจได้ว่าเนี่ยคงตายแน่ๆแล้วแกก็พร้อมนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกนี่แกก็เลยลอยคอนิ่งๆคอยความตายแกพอทำใจจะสงบมากใจสงบมากมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อโดนคลื่นเนี่ยค่อยๆพัดค่อยๆซัดเข้าหาฝั่งแกมารู้ทีหลังว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีจุดพิเศษที่เวลาคลื่นมันซัดเข้าฝั่งเนี่ยมันส่วนจะกลายเป็นกระแสน้ำใต้ผิวใต้ผิวน้ำแล้วก็แรงมากแล้วคนก็ตายมาเยอะแล้วที่ตายเพราะอะไรไม่ใช่ตายเพราะโดนซัดออกไปนอกทะเลนะแต่ตายเพราะพยายามที่จะว่ายเข้าฝั่งแล้วก็พยายามว่ายต้านกระแสน้ำจนหมดแรงตายเพราะหมดแรงนะตายเพราะพยายามว่ายเข้าฝั่งตายเพราะพยายามสู้กระแสน้ำแต่ว่าแกเนี่ยการที่แกปล่อยตัวลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยมันก็ทำให้แกนค่อยๆหลุดออกจากกระแสน้ำนั้นได้กระแสน้ำนั้นเนี่ยมันความกว้างของมันเนี่ยก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะมันแคบๆสมมุติสัก5เมตร10เมตรพอแกลอยคอไปสักพักเนี่ยแกค่อยหลุดออกไปจากไอ้ความกว้างของกระแสน้ำนั้นได้พอแกพร้อมจะตายนะแกกลับไม่ตายแต่คนจำนวนมากพยายามที่จะไม่ตายนะกลับตายมีอีกรายหนึ่งนะขับรถบนทางด่วนเร็วมากเลยนะอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วขับรถบนทางด่วนนี่มันเร็วได้อยู่แล้วแต่ว่าพอผ่านโค้งไปเธอก็ตกใจเพราะข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถติดยาวเป็นแผงแล้วเธอก็เบรกไม่ทันขณะที่รถเนี่ยปุ้งแล้วก็ใกล้จะชนรถข้างหน้าเนี่ยเธอมองกระจกหลังก็เห็นรถอีกคันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอเธอก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอคือกำลังถูกอัดก๊อปปี้และความเร็วแบบนี้เธอก็รู้เลยว่ามันสงสัยตายแน่ๆแทนที่จะคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเนี่ยเธอกำพวงมาลัยแน่เลยนะแต่สักพักชั่วขณะนั้นเธอมีสติรู้ตัวว่าเนี่ยตัวเองนี่กำลังกำพวงมาลัยแน่แล้วความคิดหนึ่งก็วูบขึ้นมาว่าเนี่ยฉันเครียดมาตลอดชีวิตแล้วถ้าฉันจะตายฉันก็ตายแบบสบายๆแล้วกันแล้วเธอก็ปล่อยมือหลับตาแล้วก็ผ่อนคลายทุกอย่างพร้อมรับความตายแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงโครมสนั่นแล้วหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีตอนที่ตำรวจพยายามดึงตัวเธอออกมาจากรถซึ่งพังยับเยินเธอออกมาจากรถเห็นสภาพรถแล้วก็แปลกใจว่ารอดไปได้ยังไงตำรวจเองก็สงสัยว่าปกติกรณีที่ตายไปแล้วแต่พอเธอเล่าให้ฟังว่าให้ตำรวจฟังว่าเธอทำอะไรก่อนที่จะมีการชนกันตำรวจก็เลยเข้าใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอทำตัวเกรงเนี่ยเธอคงตายไปแล้วแหละเพราะโดนแรงกระแทกจนคอผู้หญิงคนนี้รอดตายเพราะอะไรยอดตายรอดตายเพราะว่าพร้อมรับความตายนะเมื่อพร้อมเนี่ยมันก็ยอมทุกอย่างพอยอมทุกอย่างเนี่ยนะไม่ดิ้นรนไม่ขัดขืนนะก็กลายเป็นว่ารอดตายก็เหมือนกับเพื่อนคนที่ว่ายน้ำเนี่ยแกพอแกรู้แกจะตายแกก็พร้อมแกก็ยอมนะยอมทุกอย่างไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนกลับทำให้รอด ันนี้ก็คล้ายๆกับที่ท่านพ่อหลีพูดนะกับกรณีของสองผู้เฒ่านะคือว่าคนเราจะพ้นตายแล้วก็ต้องทำตัวเป็นคนตายทำตัวเป็นคนเป็นคนตายในที่นี้ในความหมายนี้ก็แปลว่าทำตัวนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกเหมือนกับพ่อเฒ่าที่เจอหมีแต่ทำตัวเป็นคนตายความหมายคือว่าพร้อมที่จะตายแล้วยอมรับความตายไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนแต่เราก็เคยได้ยินในกรณีที่ตรงข้ามอย่างเทศตมาเล่าเนี่ยคนที่เจอความตายแล้วไม่ยอมรับพยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยความตื่นตระหนกยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในผับในบาร์ในห้องประชุมในโรงหนังเนี่ยคนก็แตกตื่นทุกคนคิดจะหนีไฟทั้งนั้นนะแต่สุดท้ายก็ตายมากมายเพราะอะไรเพราะเหยียบคนตายเหยียบคนตายบางทีการอยู่นิ่งๆนะอาจจะรอดตายนะถ้าไม่ไปผสมลงกับเขาด้วยการมีสตินะสำคัญมากและสติหลายครั้งมันบอกเราว่าการอยู่นิ่งๆเนี่ยพร้อมเผชิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีกว่าที่จะดิ้นรนขัดขืนอย่างน้อยๆเนี่ยใจก็จะสงบมีคนไข้จำนวนมากที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ยอมรับความตายก็พยายามยื้อเจาะคอใส่ท่อกระตุ้นความดันใช้เครื่องช่วยหายใจปั๊มหัวใจสารพัดนอกจากก็ปรากฏว่าทุกทรมานทั้งกายแล้วก็ใจเลยและสุดท้ายก็ต้องตายในหลายกรณีเนี่ยถ้าคนไข้พร้อมที่จะตายแล้วฉันไม่ยื้อแล้วไม่ต้องทำอะไรเนาะเขาแค่อย่างมากก็แค่รักษาไปตามอาการให้สุขสบายพอสมควรพร้อมตายแล้วกลับปรากฏว่าสามารถจะอยู่ได้ยืนยาวกว่าตายเหมือนกันนะแต่อยู่ได้ยืนยาวกว่าแล้วก็คุณภาพชีวิตก่อนตายก็ดีคือไม่ปวดไม่ทรมานมีความสุขได้ทำสิ่งที่อยากเพราะว่าไม่มีอะไรมาพรุงพลังท่อสายด้วยวิญญาณแล้วก็ตอนตายก็ตายสงบแต่บางคนนะพอพร้อมตายนี่กลับไม่ตายทั้งนั้นที่ป่วยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องเล่าของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่ปกตินะคือนกุลบิดากับนกุลมารดานกุลบิดาเนี่ยป่วยหนักแล้วแต่ว่าไม่ยอมตายสักทีภรรยาคือนกุลมารดาเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เลยพูดกับสามีว่าท่านอย่าห่วงนะว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ดูแลบ้านไม่ได้ขอให้มั่นใจว่าเราฉันเนี่ยจะดูแลได้ทั้งลูกและบ้านท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยฉันจะมีชายใหม่ขอให้มั่นใจว่าฉันก็จะไม่มีชายใหม่อีกแล้วท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่ได้พบได้เห็นได้ไปอุปถัมภ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ขอให้มั่นใจว่าแม้ท่านตายไปแล้วเราก็จะฉันก็จะยังไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอุปถัมภ์พระสงฆ์ท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยฉันจะละทิ้งในศีลนะฉันก็จะยังมั่นคงในศีลอยู่ท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่แสวงหาความสงบใจหรือไม่พบความสงบใจขอให้มั่นใจถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยฉันก็จะยัง ทำใจให้สงบได้พูดไปทีละข้อทีละข้อแบบนี้จนกระทั่งพระครูบิดาเนี่ยหมดห่วงบอกว่าหายเลยหายเลยเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคนที่พอหมดห่วงไม่มีกังวลพร้อมตายแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยกลับหายกลับสุขสบายแต่ก็คือธรรมาเนี่ยก็คิดมาตลอดจนกระทั่งไปเจอรายหนึ่งนะสมัยนั้นธรรมาอยู่วัดอมรวดีของท่านอาจารย์สุเมโธมีวันหนึ่งได้ทราบว่าพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะผู้ใหญ่ที่วัดสิบสองพรรษาที่วัดจิตวิเวกคิดเฮิร์สเนี่ยป่วยหนักคือไม่ได้ป่วยแบบกระทันหันนะแต่ค่อยๆป่วยไปเรื่อยๆป่วยไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีเรื่องไม่มีแรงรักษายังไงไม่ว่าหมอแผนไหนก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่สมุนไพรก็ใช้นะท่านเป็นที่รักของเพื่อนมากเพื่อนพระแม่ชีก็ไปเยี่ยมทุกคนก็ให้กำลังใจให้สู้ให้สู้แต่ท่านก็พยายามนะพยายามทำหลายวิธีแต่ว่าร่างกายก็แย่ลงแย่ลงโดยไม่มีสาเหตุว่าเป็นอะไรคือไม่พบอ่ะนะท่านก็พยายามสู้นะเพื่อนก็พยายามลุ้นแต่ว่าก็ไม่เกิดผลเท่าไหร่เลยแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อสุเมโธก็ไปหาไปเยี่ยมพระรูปนี้แต่ว่าท่านพูดไม่เหมือนใครท่านบอกว่ากิติสาโรถ้าท่านจะตายก็ตายได้เลยนะอย่าต้องไม่ต้องพยายามหายท่านกิติสาโรนี่ร้องไห้เลยนะไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์มาแช่งนะแต่ร้องไห้เพราะซาบซึ้งมากแล้วถึงตอนนั้นเองเนี่ยที่แกรู้สึกเลยนะว่ามันหมดห่วงแล้วเหมือนกับยกภูเขาจากอกพร้อมจะตายครูบาอาจารย์ทุกญาติบอกว่ากลับดีวันดีคืนนะผ่านมา20 ปีทุกวันนี้มีชีวิตอยู่เลยเพียงแค่อาจารย์บอกว่าคุณตายได้เลยนะท่านตายได้เลยนะคือปัญหาของท่านคือว่าคือไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าอาการที่ท่านแย่ลงเพราะท่านพยายามที่จะหายพยายามที่ทำให้ดีขึ้นพยายามต่อสู้กับโรคพยายามต่อสู้กับความตายเพราะว่าเพื่อนมาขออยากไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังนะเพื่อนมาขอให้สู้ก็สู้นะแต่พออาจารย์นี่มาบอกว่าตายได้เลยนะโอ้สบายใจเลยนะเพราะบางครั้งในการตายแน่อาการที่พยายามอยู่พอหมดห่วงนะพอเหมือนกับยกภูเขาจะโอ้แล้วเนี่ยจิตใจมันดีขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นไปด้วยจำที่อาตมาเล่าอากงอายุ96แล้วหลานๆมาบอกว่าอากงอยู่ให้ครบร้อยได้ไหมเรื่องเดียวกันอากงพอได้อยู่ในไรอากงแกก็จะดิ้นรนแล้วแกก็จะทรมานมากอันนี้ก็เหมือนกับที่ท่านพระท่านหลีพูดเลยนะจะคนตายได้เนี่ยต้องทำตัวเป็นคนตายในความหมายที่ว่าพร้อมจะตายแต่ความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของคำพูดนี่คือการที่อยู่เหมือนกับไม่มีอยู่เหมือนกับว่าตัวฉันมันตายไปแล้วอันนี้แหละที่ท่านอาจารย์พุทธะเรียกว่าตายก่อนตายทำตัวเป็นคนตายคือตัวฉันมันตายไปแล้วหมายความว่าไม่มีความยึดมั่นในตัวฉันไม่มีความยึดมั่นในตัวกูของกูแล้วอันนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากและจะเป็นการพ้นตายอย่างแท้จริงคือไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉันไม่มีความที่มาสัมพันธ์ว่าเป็นตัวฉันเนี่ยถึงเวลาตายมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีคนตายไม่มีผู้ตายอันนี้คือความหมายของการพ้นตายนะคือไม่มีผู้ตายไม่มีคนตายมีแต่ความตายเพราะตัวกูมันไม่หลงเหลือแล้วที่จริงมันไม่มีตั้งแต่แรกนะเพียงแต่ว่าที่เป็นเพราะเราไปยึดไปหลงว่ามันมีมันก็เลยมีคำว่าตัวกูของกูขึ้นมาและนี่แหละที่ทำให้คนที่กลัวตายมากเพราะว่ามันคิดอยู่เสมอกูกำลังจะตายกูกำลังจะตาย ต่เมื่อเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูที่ตายมันมีแต่รูปที่กำลังจะเสื่อมสลายคือสู่ธรรมชาติไปแล้วก็จิตที่ก็จะต้องแปรเปลี่ยนมันไม่มีตัวกูที่ตายมันมีแต่รูปและนามที่กำลังแตกนะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยนะก็จะสงบอย่างยิ่งจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะมีสติแล้วเราสามารถจะฝึกได้นะฝึกให้ไม่มีตัวกูเนี่ยจากการที่เรามีสติในการทำอะไรก็ตามเมื่อเวลาเราเดินถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่กูไม่ใช่ฉันที่เดินแต่เป็นรูปที่เดินเมื่อเวลาโกรธเมื่อเวลาฟุ้งก็จะเห็นว่าไอ้ที่โกรธที่ฟุ้งนั้นมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่ฉันโกรธไม่ใช่ฉันฟุ้งเวลาเราเจริญสติเราก็จะพบว่าเราจะใช้สติในการดูการเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจแต่ไม่เป็นผู้เครียดถ้าเรามีสติเวลาเดินตรงกับรองเท้าเหยียบพื้นเราก็จะเห็นความเมื่อมีความปวดเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนี่คือบันไดขั้นแรกของการที่จะทำให้เกิดการตายก่อนตายอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดสตินี่มันทำให้มันทะลุนะมันทำให้ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่หลวงพ่อเขียนท่านใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเวลาเราแม้กระทั่งเวลาเรามีความดีใจเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะเป็นผู้ดีใจแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นความดีใจเกิดขึ้นข้างในไม่ใช่เราอาจารย์ประสงค์ท่านเคยเล่าว่าไปเทศที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่8ขวบผู้หญิงน่ารักมากก็คุยกับเด็กคนนี้เด็กก็พูดจาฉาบฉานพอคุยจบหลวงอาจารย์ประสงค์ก็บอกเนี่ยหนูน่ารักหนูเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็หยิบรูปคำขึ้นมาจากย่าเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูทันทีเลยอาจารย์ประสงค์ถามหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นได้ไหมเด็กตอบว่ายังไงเด็กไม่ตอบว่าหนูเห็นรูปคำเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจนะคอยสังเกตนะหนูเด็กไม่ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจนี่แหละคือความหมายว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นใช่ไหมถ้าหนูดีใจคือหนูเป็นผู้ดีใจนี่เป็นใช่ไหมแต่เด็กคนนี้เห็นข้างในมันดีใจครับอาจารย์ประสงค์ถามต่อว่าแล้วหนูทำอะไรกับมันหนูไม่ทำอะไรกับมันครับหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันเบาลงแล้วครับตอนนี้ความดีใจมันเบาลงเนี่ยที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยคืออันนี้แล้วไม่รู้ว่าใครสอนเด็กนะแต่เด็กทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากและที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าให้รู้ซื่อๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เด็กได้พูดเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะโอ้ให้เห็นไม่อยากเข้าไปเป็นทำไม่ได้เลยนะเป็นนั่นแหละแล้วก็พอรู้ว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าพอให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆก็ทำไม่ได้ถ้าไปกดข่มมันเข้าไปทำอะไรกับมันมากมายไม่ว่าจะเป็นความโกรธความฟุ้งซ่านความรู้สึกผิดดูเฉยๆเมื่อความรู้สึกผิดเกิดขึ้นก็เห็นข้างในมันรู้สึกผิดแต่ว่าไม่ใช่ฉันรู้สึกผิดนี่แหละคือบันไดขั้นต้นของการที่เรียกว่าทำให้ตัวกูมันตายหรือว่าตายก่อนตายหลวงพ่อเขียนใช้คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้าเรามีสติตรงนั้นเกิดปัญญาเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ไม่เป็นอะไรกับสิ่งนั้นคือไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่มีความคิดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายเช่นความปวดก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจเช่นความดีใจความเสียใจก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้ดีใจไม่มีผู้เสียใจอะไรนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ตอนจะตายมันเกี่ยวไม่ทั้งในเวลาเรามีชีวิตแล้วโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยหลวงพ่อเขียนตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองมี ทุกขเวทนามากลูกศิษย์ลูกหาก็ร้องไห้มาเยี่ยมท่านก็ร้องไห้ท่านก็เตือนให้ลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าจะไปโหดพ่อเลยโหดตัวเองดีกว่าแล้วท่านตอนท่านก็มาเล่าอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังนะแล้วตอนคำบรรยายนั้นก็กลายเป็นหนังสือชื่อว่าสนุกป่วยคือป่วยนี่มันสนุกนะแล้วท่านก็เล่าว่ามันป่วยก็จริงนะแต่ว่าความป่วยเนี่ยมันไม่ลงโทษเราเท่าไหร่หรอกไอ้ความเป็นผู้ป่วยต่างหากที่มันลงโทษเรามากกว่าความป่วยเนี่ยมันไม่ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันลงโทษเรามากกว่ามันทำร้ายเรามากกว่าเมื่อมีความป่วยทำไงเราจะไม่เป็นอะไรกับมันคือไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราสติเนี่ยสติทำให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นอาตมาเด็กอายุ8ขวบคนนั้นเนี่ยนะเมื่อเธอป่วยเธอก็คงจะตอบว่าเห็นข้างในมันป่วยเห็นข้างในมันเจ็บหรือโกรธนะแต่ว่าเธอไม่รู้สึกว่าเป็นมันแต่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยต้องอาศัยปัญญาจนทั้งเห็นจริงนะมันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจแล้วพอถึงเวลาที่จะตายนะคือคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้จะยอมรับความตายแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุปัจจัยมันก็ทำให้ต้องตายกรณีตัวอย่างที่เราพูดมาหลายกรณีข้างต้นเนี่ยพอยอมรับความตายพอรับความตายแล้วกลับไม่ตายเพราะว่าการยอมรับเนี่ยมันทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้ความตายทำอะไรไม่ได้เช่นพอขับรถแล้วก็พร้อมจะตายแล้วรถจะกระปี้ไงก็พร้อมตัวก็ผ่อนคลายพอเจอแรงกระแทกมันก็ไม่ทำให้คอหักหรือว่าพอหมดห่วงหมดกังวลแล้วนะพร้อมตายแล้วจิตใจก็ดีขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยร่างกายก็ดีขึ้นด้วยไอ้โรคบางโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับจะทำร้ายร่างกายไปในที่สุดมันมีโอกาสที่จะฟื้นคืนใหม่ได้แต่โรคบางโรคเนี่ยมันมาถึงอยู่มันมาอยู่ในระยะที่มันฟื้นไม่ได้มันมีแต่จะคุ้มมุ่งหน้าอย่างเดียวจนพ่อผมเขียนเนี่ยนะถ้ามาเปิดครั้งที่สองนะเมื่อปีที่แล้วก็ทำอยู่นานนะสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าน่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัญหาสำคัญก็คือว่าไอ้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันมีก้อนเนื้อที่มันขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มันก็ไปปิดทางเดินหายใจมันไปปิดหลอดอาหารมันปิดหลอดอาหารฉันไม่ได้แล้วมันก็เริ่มจะไปปิดทางเดินหายใจก็พยายามแก้ตรงนี้พยายามที่จะป้องกันตรงนี้ก็ทำมาได้ตลอดจนทั้งเช้าวันหนึ่งเนี่ยวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยก็ไปเริ่มปิดทางเดินหายใจทำยังไงก็มันก็ไม่ยุบฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่เคยทำให้มันยุบได้ก็ไปยุบพยายามทำหลายวิธีลูกศิษย์เนี่ยซึ่งดูแลท่านก็รู้นะแต่ขณะที่ปลุกปั้มกันอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อท่านนิ่งมากมีจุดหนึ่งนะท่านก็บอกเนี่ยขอเข้าห้องน้ำแล้วท่านก็ไปถ่ายนะแล้วก็ล้างหน้าล้างมือแล้วขึ้นมาบนเตียงทั้งหมดนี่ท่านทำเองหมดนะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยการหายใจท่านติดขัดเนี่ยท่านขึ้นมานั่งไม่มีแล้วก็ไม่มีท่าทีปริวิตกเลยแล้วก็ให้ลูกศิษย์เยียวยาต่อแต่ทำไงก็อาการก็ไม่ดีขึ้นกับแย่เลยเพราะตอนนี้เสียงการหายใจเนี่ยมันเริ่มฝืดแล้วท่อทางเดินหายใจมันเริ่มกำลังจะปิดลูกศิษย์ก็กระวีกระว่ากันทำสารพัดทั้ง3คนเลยหลวงพ่อท่านนิ่งมากเสร็จแล้วท่านก็ขอดินสอแล้วขอปากกาแล้วเขียนว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายคือบอกเหมือนกับบอกว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเรายื่นกระดาษให้ลูกศิษย์แต่ว่าลายมือท่านหวัดนะอ่านไม่ออกนะก็เลย ยังมารุมมาตุ้มกับหลวงพ่อต่อแต่ว่าถึงจุดหนึ่งหลวงพ่อท่านก็พอท่านยื่นกระดาษให้ท่านก็หลับตาแล้วก็นอนอย่างสงบแล้วสักพักเนี่ยลมหายใจก็เสียงลมหายใจก็หมดไปประมาณ5นาทีหลังจากที่ท่านยื่นกระดาษท่านคือท่านมรณภาพเป็นคนที่หลับไปนะทั้งที่หายใจไม่ออกนะคนเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยรู้เลยนะทรมานยังไงบ้างสัญชาตญาณมันจะดิ้นรนมันก็จะคอยคว้าปากก็จะพยายามงับอากาศให้ได้บางคนก็ดิ้นพลัดพรากนะเพราะหายใจไม่ออกเลยท่านนิ่งมากเหมือนกับว่าไอ้ที่หายใจไม่ออกก็เป็นเรื่องของกายการหายใจไม่ออกก็เป็นเรื่องของกายไปแต่ใจไม่ได้ทุกข์ร้อนด้วยแล้วก็มรณภาพไปจากการที่หายใจไม่ออกนะเพราะว่าก้อนเนื้อมันอุดตันทางเดินหายใจไม่ใช่เพราะว่ามะเร็งมันอยู่ในระยะที่4จนกระทั่งหมดสภาพไปแล้วนะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจนะว่าไอ้การตายสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายก็ตามแล้วก็เชื่อแน่เลยว่าเนี่ยการที่ท่านทำอย่างนี้ได้การที่ท่านตายสงบได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าท่านยอมรับความตายมาตั้งแต่แรกแต่เพราะท่านสามารถจะเข้าถึงภาวะที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งท่านจะพูดแบบท่านอาจารย์พุทธะคือว่าท่านเรียกว่าตายก่อนตายไปเรียบร้อยแล้วคนเราเวลาจะตายเนี่ยมันต้องทำใจแต่ว่าหลวงพ่อนี่เหมือนกับว่าท่านไม่ได้ทำใจเลยท่านเป็นเตรียมร่างกายให้สะอาดส่วนใจไม่ต้องเตรียมละเพราะว่าทำไปนานแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของการที่เอาชนะความตายได้เอาชนะความตายได้เราไม่ตายแต่ว่าความตายทำอะไรไม่ได้สามารถที่จะกลืนไปกับความตายซึ่งจะทำกันได้ก็เพราะว่าความไม่สำคัญมันหมายว่าฉันตายหรือฉันกำลังจะตายแต่เห็นแต่เพียงว่าการตายมันมีแต่ความตายแล้วมันเป็นเพียงแค่การแตกดับของกายและใจเท่านั้นเองถ้าเราสามารถที่จะเห็นความตายในแง่นี้ได้คือไม่มีใครตายมันมีแต่กายและใจที่แตกดับไปตามธรรมชาติอาจจะเรียกได้ว่าไม่มีความตายเกิดขึ้นได้ซ้ำเหมือนกับที่เราไม่เรียกเมฆที่มันกลายเป็นฝนว่าเมฆตายนะเวลาเมฆกลายเป็นฝนเราเรียกว่าเมฆตายเมฆตายเวลาน้ำแข็งมันละลายหายไปกลายเป็นน้ำอยู่ในแก้วเรียกว่าน้ำแข็งตายเราไม่เรียกใช่ไหมเราเพียงแต่บอกว่ามันแค่เปลี่ยนสภาพความตายก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราเห็นความจริงถึงขั้นสูงสุดจะปรมัตถ์เนี่ยก็จะพบว่าแม้กระทั่งความตายก็ไม่มีก็ฝากเอาไว้นะสำหรับการอบรมนะอันนี้ก็เป็นการบ้านที่จะให้พวกเราได้ทำต่ออย่างน้อยเนี่ยได้นึกถึงคำของท่านพ่อเรียไว้คนเราจะพ้นตายได้ก็ต้องทำตัวเป็นคนตายสุดท้ายแต่ว่าเราจะทำตัวเป็นคนตายในระดับไหนในความหมายไหนถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยบางครั้งการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อสู้ไม่เป็นความไม่ดิ้นรนกลับดีกว่าการที่ทำอะไรสารพัดแต่ว่ากลับทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงเหมือนกับเรือพายที่มันรั่วนะแล้วก็มีคนอยู่ในเรือเต็มเลยในสถานการณ์นั้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างวิ่งวุ่นนะเรือจมเร็วแต่ถ้าในสถานการณ์นั้นเนี่ยทุกคนนิ่งอาจจะมีแค่คนสองคนที่พยายามไปอุดรูรั่วเรือมันจะอยู่ได้นานดังนั้นในสถานการณ์ที่อันตรายน่าสิ้นน้ำฝ่าบางครั้งเนี่ย การอยู่นิ่งๆดีกว่าหรือดีที่สุดจะทำกันได้ต้องมีสติแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรนไม่ขัดขวางแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เดินจงกรมแม่ชีไพเราะท่านอยากจะมาบรรยายแล้วก็แนะนำทักษะบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราในการช่วยเหลือผู้อื่นขอให้หมดก็ทำงานเดี๋ยวเข้าตอนลงไปเดินจงกรมเลย